ñaar ñu yew ko dug ak mom bir makk ak beccëk thumma qala ya ahla makkah hakaza faf'alu bi sufaha'ikum kama fa'alna bi safihina hadha ba pare ñom di abu jahlin ak freram bi al harith ibn hisham biñu ko yewé dug ak mom ak beccëk nak bir makk ak si nak ne ya ahla makkah yeen wa makkah hakaza nak ni rek fafalu na ngeen def bi sufahaikum ci sen ñu deseñu ñu départ ñu sen bop manki wiss ba ñu dugg ci diine muhammad yi alayhi salatu wassalam nak ni ñu def kama faalna bi safihina ni ñu def suñu dof bi suñu manki wiss bi ñu japp dem fekk ko fa nax ko bam gem japp ko andi yew ko ngondu fitnal ko ni ñu ko def kepp ko fi nara genn na ngeen ko def yeen sen sufaha yi nek ci dekk bi ku nek tribu bi nga bok ku fay nara demati yasrib def len ko niñu def ki yew len ko dumal ko fitnal ko comme niñu def qala umar sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu muy netali balegi ci netali bi ci gadda gi mu gadda mo ko ayash ibn abi rabi'a munam mom sayyidina umar ibn al-khattab fa kunna naqulu nekon nañ di wax ñun nan mallahu biqabilin mimman iftatana sarfan wala adlan munen ñun dañ doon wax sayyidina umar ibn al-khattab munen ñun de dañ doon wax moy biñu nekké madinatul munawwara على ساكنها افضل الصلاه والسلام من دنج دون واخني يالا دو نانغول نيغا خامني دنج لينا فتنال بير مكه تي اي جوليت باญو توپ غاي تي فتنه گين لين فتنال كفار ньоญو دون لين نانغول دارا دون لين صرفن ولا عدلا دون لين نانغول دارا توس تي لون مانا ديف ولا توبه اك نيهگل صاح كين دو لين كو نانغول ньоญ لول لاญ دون واخ ньоم بيغا خامني ni ngi won madinatul munawwara gadda ya ala sakinha afdalus salatu wassalam am ñoo xamne comme ayash ibn abi rabi'a ak ha ak hisham ibn al-aas ibn wa'il al-sahmi ñom ñi nga xamne ku ñeuk ga di hisham ibn al-aas mom la tayuy genn lañ ko japp waye ki mom ñew na ba accident ayash ibn abi rabi'a ñu nax ko dal di koy jël ci mu ne ñoon dañ doon wax ñun duñu nekké madinatul munawwara nan ñoon yalla du len nangul dara ak tout sax du len ko nangul nax lan lañ doon wax ñom niñ doon imaginer xawmu ndax ñom kat li tax yalla du len nangul sax ak tout ay nit lañ yo xamne arafullah dañu xam bur yalla ba pare thumma raja'u ila al-kufr li bala'in asabahum ba pare ñu delu xam yalla ba mu leer ñu duggat ci kafir ndax lan ay fitna ay musiba yo xamne mom la len kuffar quraish ni dal di tek ndax ñom moy ne gaay bañ len jappé fof dañ leena forcer ne len da ngeen di weddi diine ji ngeen duggu ta bayyi lepp lu ngeen ci def même bu dé séne xol nangou ko won waye manuñ won lu def ko ndax dumay manatu ñu ko supporter ñom radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim قال مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من وكانوا يقولون ذلك لانفسهم نيومي تام لول لا نجاپون ني كوم كدال واخنا نيو سي بيتي ني واني لوي واني نيوم گمونو غير كفار قريش ني امثال ابي جهل بن هشام اد نيوم ني بون نيونو العاص بن وائل السهمي يا خن نيوم ني جاپ هشام دومم ba fitnal ko mu nangul len ci lolou ñoomit lolou lañ jappon mu ne ñoom lolou lañ doon wax li anfusihim mu ne fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madina anzala allah ta'ala fihim wa fi qawlina wa qawlihim li anfusihim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له

ba yeureum waaji don ko wax ba mujju gi mu mer ne ko dootu la yeureum sax yalla dootu la yeureum yalla koko la tabal safara jegal ki nga xamne mom ci taverne la don nek ak prostitue don nek ci fréquenter prostituée yi kon borom bi subhanahu wa ta'ala mun len qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim waal yow kon yonentibi alayhi salatu wassalam waye kep ku taxaw sa taxaway nako wax يا عبادي ايين سما جاميين هشام بن العاص بن وائل السهمي واي ابا عياش بن ابي ربيع اكني مل ني نيوم ميم بودين وا ماك فيتنال نان لين باغين توبولين تي لانو نيكون لا تقنطو بولين دي ديزيسبيرو ده من رحمه الله يرمني بروم بي سبحانه وتعالى ان الله نغفر يالا قد يغفر موي جيجل الذنوب بوجوم جي بكار جميعا بولم سن انه من برم سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم موم موي كيغا خمانتيني ني موي ادي جيجلا كون جي موي ادي يرما كون جي وانيبو الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب منوانيبو تانين ديلو ci ak di djeggalu sen borom ak jaamu yalla yo xamne mom ngeen di def di jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak di selal ngir mom borom bi subhanahu wa ta'ala ila rabbikum fa sen borom wa aslimu lahu tana ngeen ko toroxlul mom dal di djebbal lepp mom bu len defati dara ndax kenen def len ko selal ko kom limu wax wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlishina lahu ddin moneta ñoom ñi kat digaluñ leen loolul woon ñu jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy selal diinem ji monakon waani bo yeen delu leen de ila rabbikum ci ak tuub ak selal ak jaamu yalla gi ngeen di koy jaamu wa ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu tan ngeen torox dal di koy selal lepp torokh ci mom jëm ci mom womatu ci mom womatu ngir mom min qabli abaayatiyakum mulindikal al'adab bugal mi de thumma la tunsarun tab boba kenn doot len dimbali de wattabi'u tan ngeen top neen top lan ngeen di top ma ahsana ma unzila ilaykum li nga xamantene ni moy bax li nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wacc ci yeen ci alquran ji top len ko mom alquran de min qabl ilaykum min rabbikum tatukke ci sen gorom min qabl avant ayatiyakum mulen di dikkel al adhab bugal mi baqtatan mek mbettel wa antum teyen bu boba la tashuruna du ngeen yek bu len bugal mi di dekkil ndax kat de bu ñew ak bugal man nga xey rek yow dal li tremblement de terre am wala nga duggu sa auto yor sa ferrari di daw ne tel camion dal di lay yeno wala nga yenu poto bo xamantene ni poto tunnel bu ko defé nga jaaré fa dé muy sa mbugol mo xamné wala sax nga baña dé nek ci fièvre bo xamné paralysé nak ba paré nak doto manoto fajoti alal joga amone yeb nga def ko ci to do wër ba paré manoto to wax sax nek fièvre yu metti muy fitna waye tamit fitna gi gina reuy moy nga dé ci kéfer kon lool la wax mom aya bobu kon aya bobu mom la sayna Umar ibn al-Khattab ne ci la wacce non seulement ngir deses bayyi gayyi jox len espoir ku melni Ayash ibn Abi Rabi'a gi ñu delo ak Hisham ibn al-As ibn Wa'il mañu japon ba mu julu genn and ak ñaari andomi loolu ñewna tamit ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ci sayyidina abdullah ibn abbas kené aya bobu ay nit ñoo ñew na yonnati bi alayhi salatu wassalam yow li ni ñun liñu def ci bakkar da fa reuy jaalo nañu ray nañ def lañ ñune suñu borom dal di wacc aya bi moy ne loolu man na nek lan liñu naan ta'addudun nuzul wala sax muy ci jamono joju nak dañu ñew madinatul munawwara di ko wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne sayyidina Umar ibn al-Khattab tamit ñom ni jappor loolu ne nit ñu mel non ak moy ñi def bakkar yu tol non ak ñi nga xamne ñom lañu fitna lon ñu dal di tabbi ci fitna ga comme mbokam mi di Ayash ibn Abi Rabi'a kene ñom ken dootu leen jéggal suñu borom nak dal di wacce al-Qur'an ci ña doon laaj ak tamit ci ñi ni mom nak sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu limu nek madinatul munawwara yep mu ngi xalat mbokam yoyu nga xamantene ni